Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvane illa ale zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş o altın halkayı, o nurdan halkayı tanımaya, o nübüvvet potasındaki elmaslaşmış yiğitleri anlamaya ve onlarla anlamlama yolundaki seyahatimize devam edeceğiz. Allah Resulü'nün nazarında her sahabinin farklı bir yeri vardı. Her sahabi Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen o şahsa bir yol ve bir yön belirlerdi. Ve her birine de farklı bir lakap verirdi. Onun nazarında Ebu Bekir Sıddık'tı, Ömer Faruk'tu, Osman Zinnureyn'di, Talhatul Cud, Talhatul Cevvat idi, Zübeyir Havari idi, hayat defterini aralamaya çalıştığımız Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Eminul Umme idi. Her ümmetin bir emini vardır, benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır dediği eminler emini yiğit bir insan olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. İşte biz şimdi Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın hayat defterinin sayfalarını çeviriyoruz. O emniyet insanının, o teslimiyet insanının o yüce hayatından hayatlarımıza bazı mesajlar taşımaya çalışıyoruz. Rabbim anlayanlardan, tanıyanlardan, anlamlayanlardan eylesin bizleri. Hayatlarıyla hayatlarımızı nurlandırsın. Hayatlarıyla bizlere hidayet meşalesi gibi yolumuzu aydınlatacak rehberlerden kılsın inşallah. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dostlar, geçen haftaki dersi hatırlarsanız Bedir'de bir başka idi. Şahsiyetinin iki anahtarı var demiştim önceki derslerde. Biri emniyet, biri teslimiyet idi. Bedir'de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın hayatında teslimiyetin nasıl bir yerde olduğunu gördük. O öyle bir teslim olmuştu ki imana, iman dışında hiçbir şeyi gözü görmüyordu. Ve imanın hakikatleri uğruna teslim olduğu o yüce halkanın bir neferi olarak Bedir'de öz babasını feda etmişti. O Allah'ın huzuruna varınca nasıl bir teslimiyet içerisinde olduğunu Bedir'de hayatı ile göstermişti. İşte iman öyle bir şey ki yeri geldi mi ne anaya bakar, ne babaya bakar, ne akrabalık bağına bakar, ne hısımlık bağına bakar, ne dünyevi bir menfaate bakar. Yeri geldi mi onlar da feda edilir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Bedir'de bunu gösteriyordu. Ve gün gelecek, Bedir'in arkasından 2 yıl geçecek. 2 yıl sonra yollar bu sefer sarp yokuş olan Uhud'da kesişince, Uhud'da da emniyetinin başka bir anahtarı, şahsiyetinin başka bir anahtarı olan emniyetin zirvesini yaşayacaktı Uhud Dağı'nda. Bugün onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Uhud'da Ebu Ubeyde'yi anlatacağız. İman yolunda nasıl bir mücadele ortaya koyup neleri feda ettiğini hep beraber göreceğiz. Hicri 3. yıl, aylardan Şevval, Bedir intikamıyla yanıp tutuşuyor Mekke tarafı. Mekke'den 70 kişi öldürülmüş ve onlar bir an önce bir ordu kurup Medine'ye saldırarak imanın ordusunu, imanın askerlerini yerle bir etmek istiyorlar. Bedir harbi bir kervan üzerine çıkmıştı hatırlarsanız. Mekke tarafı kervandan elde edilen karı sahiplerine dağıtmadı. Bir havuz oluşturdu. Elde edilen karın tamamı o havuzda toplandı. Ve Mekke'nin ileri gelenleri her gün kazandıkları ticari mallardan o havuza destek oluyorlardı. Biriksin ki havuzda iyice bir miktar, onunla güçlü bir ordu kurarak Medine'de iman ordusunun karşısına çıkarılsın. 3000 kişilik bir ordu tertiplendi. Hedef belliydi. Muhammed Aleyhisselam ve etrafındaki iman ordusunu yerle bir etmek için Mekke 3000 kişiyle Medine'ye doğru yola çıkıyordu. Allah Resulü'nün amcası Abbas Müslüman olmuştu o günlerde ama Müslümanlığını gizliyordu. Bir mektup yazdı Allah Resulü'ne ve hazırlanan orduyu haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kurmuş olduğu istihbarat ağı ile gelen ordunun nasıl bir ordu olduğunu öğrendi. 3000 kişilik bir ordu şu anda Medine'ye doğru geliyordu. Allah Resulü ashabıyla istişare etmeye başladı. Ne yapalım? Orduyu Medine'de mi karşılayalım yoksa Medine dışına mı çıkalım? Efendimizin görüşü Medine'de kalmaktı. Ama özellikle gençler, hayır ya Resulallah, dışarıya çıkalım ve bir meydan savaşı verelim dediler. Allah Resulü görüşüne aykırı olmasına rağmen sahabenin özellikle gençlerinin bu görüşünü kabul ederek 1000 kişilik bir ordu ile Medine'den dışarıya çıktı. Gidenler bilir, Medine ile Uhud arası 5-6 kilometrelik bir mesafedir. Yolun tam yarısına geldikleri zaman 1000 kişilik İslam ordusunun içerisinde İbn-i Selül'ün komutasındaki 300 kişi ayrıldı. Onlar nifaklarını oraya kadar getirmiş, ancak oraya kadar gelmiş ve özellikle de İslam ordusunu yarı yolda bırakıp morallerini bozmak istiyorlardı. İbn-i Selül 300 insanını alarak geri dönünce Müslümanlar 700 kişi kaldı. Ama Allah Resulü arkasına bakmıyordu. O hedefe kilitlenmişti. Allah'ın dini yeryüzünde hakim olmalıydı. Ve arkasındaki insanlarla değil, arkasındaki Allah'ın kendisine vermiş olduğu güce güveniyordu. Ben yürüyeceğim diyordu. Velev ki arkamda bir tek adam olmasa dahi. Ama arkasında 700 yiğit vardı. 700 yiğit ile Uhud'a geldi Allah Resulü. Ve başladı büyük bir erkan-ı harp olarak ordusunu Uhud dağının eteklerinde konuşlandırmaya. Ey Hamza, sen piyade birliğinin başına geçeceksin. Ey Zübeyir, sen sağ kanatta süvari birliğin başına geçeceksin. Ey Miktat, sen sol kanatta süvari birliğin başına geçeceksin. Ey Musab, sen o sevdanın kahramanı olarak Uhud'da İslam'ın sancağını taşıyacaksın. Ey Ali, sen şuraya. Ey Talha, sen buraya. Ey Ebu Ubeyde, sen de buraya diye her birine bir yol ve bir yön belirliyordu. Abdullah İbni Cübeyr'i de Ayneyn tepesinin üzerindeki geçidin başına, sen de 50 okçuyla birlikte bu geçiti koruyacaksın. Ey Abdullah, sakın ha burayı terk etmeyin. Ne olursa olsun, isterseniz yenelim, isterseniz yenilelim. Görseniz ki bizim cesetlerimizi yaban kuşlar almış götürüyor, yine de o tepeyi terk etmeyeceksiniz diyordu. Allah Resulü o tepenin stratejik önemini çok iyi biliyordu. Onun için de o tepenin ne kadar önemli olduğunu tepeyi korumayla görevli olan Abdullah İbni Cübeyr'e öğretiyordu. Saflar dizildi ve Uhud Peygamberin emrini beklemeye başladı. O arada karşı taraftan Abdudar oğullarından Ebu Talha ortaya çıktı. Ey Muhammed dedi, haydi gönder bana bir yiğidini de beni cehenneme, kendisini de cennete göndersin. Alay ediyordu aklı sıra. İmam Ali çıktı Allah Resulü'nün karşısına. Ya Resulallah ben dedi, ne olur beni gönder dedi. 26 yaşındaydı o gün İmam Ali. Allah Resulü Ali'yi gönderdi. Ali'nin gitmesiyle Ebu Talha'yı yere devirmesi bir oldu. Bir kılıç darbesiyle devirdi ve Allah Resulü'nün yanına geldi. Efendimizin o çehresi gülüyordu Ali'nin o yiğitliğiyle. Ali daha nice yerlerde güldürecekti Allah Resulü'nü. Gün gelecek Hayber'de güldürecek, gün gelecek Tebuk'te güldürecek, gün gelecek Allah Resulü'nün vefatından sonra çıkan olaylar üzerine, istikamet üzere göstermiş olduğu hayatıyla güldürecekti. İlk karşılaşmada Müslümanlar gülmüş, Uhud gülmüştü ve taraflar çarpışmaya başladı. Uhud 3 safhalı bir savaştı. Birinci safhası ikinci bir Bedir'di. Müslümanlar saldırıyor. Hamza bir tarafta, Ali bir tarafta, Zübeyir bir tarafta, Muhammed'in sancağını yere düşürmeme noktasında üzerlerine düşeni yerine getiriyorlardı. Öyle bir oldu ki Uhud'un ilk safhası ikinci bir Bedir'i yaşattı Müslümanlara. Ve artık 2000 kişilik müşrik ordusunun piyade birliği Müslüman ordularının önünde dağılmaya başladı. İşte ne olduysa o anda oldu. Ayneyn geçidinde duran okçular Allah Resulü'nün emrini unuttular. Komutanları yapmayın dedi. Allah Resulü'nün emrine kulak kapatanın sonu hüsrandır dedi. Resulullah bize burayı terk etmeyin dedi. Ne olur gitmeyin diye onlara adeta yalvardı. Ama okçular dediler ki, hayır görmüyor musun, dağıldı işte ordu. Gidip ganimet toplayalım ya da Müslümanlara yardım edelim ya da farklı bir mülahazayla orayı terk edelim. Ve terk edildi. O ana kadar dostlar, Mekke ordusunun 700 süvari birliği sağ kanadında Halid bin Velid, sol kanadında İkrime bin Ebi Cehil, artık biz bu işi başaramayacağız diye geri dönmeye hazırlandıkları bir an idi o an. Halid dedi ki, ilk kez ben bir savaş kaybedeceğim. Daha Müslüman değil Halid. Tam hazırlanmış geriye dönerken Dumdum İbni Amr el-Hattabi isimli birisi bağırdı. İşte Müslümanlar Ayneyn geçidini terk ettiler. Halid dedi ki İkrime'ye, tamam beklediğimiz fırsatı bulduk. Ve arkasına taktığı süvari birliğiyle Müslümanları Ayneyn geçidinde geriye kalan 10 okçuyu da öldürerek arkadan kuşatmaya başladılar. O an işte Uhud'un ikinci safhasının başladığı zamandı. O an işte Müslümanlar için büyük bir imtihanın başlangıcıydı. O anda olanlar oldu. Vahşi talihsiz mızrağıyla Hamza'yı yere serdi. İbni Kamiha zalim kılıcıyla Musab bin Umeyr'i ben Muhammed'i doğruyorum diye doğramaya başladı. İbni Kamiha elindeki zalim kılıcı peygamberin sevdalısı Musab'ın üzerine indirince ben Musab'ı değil Muhammed'i öldürüyorum diye haykırıyordu. Musab da bir eliyle yüzünü kapatıyor. Aman beni görmesin, beni Muhammed diye öldürsün, ben Muhammed'in kefareti olayım diyordu. Musab'ı yere yatırdığı zaman Uhud da haykırmaya başladı. Ben Muhammed'i öldürdüm diye. Ve bir anda halka halka yayıldı bu haber Uhud'un yamaçlarında. Muhammed öldü feryatları Uhud'da duyulur duyulmaz bazı ellerden kılıçlar düştü, bazı dillerden duyulmaması gereken sözler işitildi, bazı ayaklardan gidilmemesi gereken yerlere doğru bir gidiş başladı. Ama bazıları da vardı ki, onlar Rabbim Allah'tır demiş, istikamet üzere durmuş ve o istikametlerini de o anda bile herhangi bir zedelenmeye imkan tanımadan devam ettirmeye çalışmışlardı. Enes bin Nadir onlardan birisiydi. Muhammed öldü feryatları Uhud'da duyulunca Enes bin Malik diyor, Enes bin Nadir diyordu ki, biz buraya Muhammed'in sancağını dalgalandırmaya gelmedik mi? O halde Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? Başka bir yiğit de diyordu ki, vallahi ben Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum. Ve o da dalıyordu o kalabalığın arasına ve şehit oluyordu Mekke'nin zalim kılıçları gölgesinde. Ebu Dücane vardı o gün savaş meydanında. Allah Resulü ona bir kılıç emanet etmişti. O da o kılıcın hakkını vermek için mücadele veriyordu. Ama çözülenler çoğunluktaydı. Ve bir anda İslam ordusu darmadağın oldu. O an Uhud'un en zorlu safhası olan 3. safhanın başladığı andı. Allah Resulü sadece 2 kişiyle baş başa kalmıştı. Sağında Talha İbni Ubeydullah, solunda Sad bin Ebi Vakkas vardı. 2 kişiye dayanarak zor hal Uhud'un yamaçlarına doğru tırmanmıştı. Allah Resulü oradan baktı Uhud'un eteklerine. Dağılan İslam ordusunu gördü. İhanet edenleri gördü. Kaçanları gördü. İstikamet üzere durup da savaşanları da gördü. Ve Allah Resulü orada gözyaşı döktü ümmetinin o hale gelmesine. 2 seçenek vardı önünde. Ya sessiz kalıp olacakları izlemek, ya da ben buradayım deyip dağılan İslam ordusunu yeniden etrafında toplamak. Birincisi kolaydı ama ikincisi zor. Çünkü ben yaşıyorum, ben buradayım dediği zaman belki Müslümanlar Allah Resulü'nün etrafında toplanacak ama gelenler sadece Müslümanlar olmayacaktı. Mekke'nin azılı düşmanları da gelecek, belki Allah Resulüne zarar verecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeye rağmen, zor olmasına rağmen ikincisini seçti. Allah Resulü'nün elinden tuttu Talha, ya Resulallah deme, ben yaşıyorum dersen eğer gelir sana zarar verir Mekke'nin kara yüzlü adamları. Her şeye rağmen Efendimiz var gücüyle Uhud'un eteklerinde duran Müslümanlara bağırdı. Helumme ileyyi ene Resulullah dedi. Gelin bana, ben Allah'ın Resulüyüm. Bir anda bu ses ile yankılandı Uhud. Ve ölmüş sineler dirildi. Ellerden kılıç bırakanlar yeniden kılıçlarını tuttu. Bir anda can geldi Uhud'a. Ve koşmaya başladılar Allah Resulü'nün yanına. Ebu Bekir koştu, Ali koştu, Zübeyir koştu, Ebu Ubeyde İbni Cerrah koştu. Ensar'ın gençlerinden Ziyad İbni Seken 7 arkadaşıyla birlikte Allah Resulü'nün yanına koştu. Ümmü Umare koştu, meşhur ismiyle Nesibe validemiz. Ve o anda Uhud'un 3. safhasında en zor olan bir ortam, bir zaman geldi. Ve orada Müslümanlar Allah Resulü'nün etrafında imtihanların en zorunu vermeye başladılar. Müslümanların koştuklarını görünce Mekke'nin savaşçıları da o tarafa koştu. Malik İbni Zübeyir geldi. Abdullah İbni Şibah geldi. İbni Kamiha geldi. Utbe bin Ebi Vakkas geldi. Bunlar Mekke'nin en azılı düşmanlarıydı. Ve orada imanın önderi olan Muhammed Aleyhisselam'ı öldürüp davayı bitirmek istiyorlardı. Allah Resulü'nün etrafında bir rivayete göre 14, bir rivayete göre 20 olan bu yiğitler kendilerini etten bir duvar ettiler, bir kalkan ettiler ve Allah Resulü'nü koruma adına ellerinden geleni sergilediler. Ziyad bin Seken 7 arkadaşıyla birlikte Efendimizin önünde onu koruma adına birer birer arkadaşlarını feda edip en sonda da kendi şehit oldu. Can pazarı yaşanıyordu orada. Ya Resulallah, senin canına bir şey olmasın, canlar senin canına feda olsun diyen bu bir avuç yiğit Allah Resulü'nün önünde candan ve kandan vazgeçiyorlardı. Talha bağırıyordu orada. Nahruke nahri, demuke demi, ya Resulallah, canımız canına, kanımız kanına feda olsun. Ve bu sözü sadece laf olsun diye söylemiyorlardı. Hayatlarıyla da orada ispat ediyorlardı. Öyle bir an geldi ki Mekke müşrikleri Allah Resulü'nü öldüremeyeceklerini anladılar. Ve yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Tam onlar çekilmişti. Efendimiz gittiklerini zannetti, ayağa kalktığı bir zamanda Malik İbni Zübeyir isimli müşrik bir ok fırlattı Allah Resulüne. Ok tam Allah Resulüne ulaşacağı anda Talha sağ elini Efendimiz'e kalkan ederek Allah Resulüne o okun ulaşmasına engel oldu. Eli paramparça olmuştu. O elini Allah Resulü uğruna feda etmişti. Kimileri o gün canlarını feda etmişti. Kimileri canlarıyla birlikte uzuvlarını feda etmişti. Talha da şimdi Allah Resulü'nün önünde sağ elini feda etmişti. Gün gelecek, Abdurrahman İbni Af da bir ayağını feda edecekti. Ve o gün o ortamda bir yiğit vardı ki Allah Resulü'nün selameti için dişlerini feda edecekti. Düşman çekilmiş, Müslümanlar Efendimizin etrafında bir halka oluşturmuşlardı. İbni Kamiha elindeki zalim kılıç ile Efendimizin başına indirdiği darbeler Allah Resulü'nün miğferinin halkalarının yanağına isabet etmesine sebep olmuştu. Düşman çekildikten sonra Allah Resulü sağındaki adam Ebu Bekir'e döndü ve dedi ki, ey Ebu Bekir, halkalar çok canımı acıtıyor. İki halka Resulullah'ın yanağına isabet etmişti. Ya Resulallah, dedi Ebu Bekir, müsaade edersen ben çıkarayım o halkaları. Efendimiz takati kalmamış bir halde, ey Ebu Bekir, ne biliyorsan onu yap, dedi. Ebu Bekir hazırlanıyordu ki o halkaları çıkarmaya. Bir yiğit geliyordu koşa koşa, bağırıyordu Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, Allah hakkı için senden rica ediyorum, ne olur bu şerefi bana ver, ne olur aramızdan çekil, ben Allah Resulü'nün yüzündeki o halkaları çıkarayım. Ebu Bekir döndü, baktı ki gelen Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. Öyle samimiyetle istiyordu ki Hazreti Ebu Bekir geri çekilmek zorunda kaldı. Haydi, dedi, sen yap ne yapacaksan. Ebu Ubeyde eğildi, Allah Resulü'nün yüzündeki halkalara baktı. Elimle çekersem, dedi, Allah Resulü'ne eziyet ederim. Dişlerimle çekeyim. Bir kavrayışta hızlı bir biçimde çekeyim ki Allah Resulü fazlaca acı çekmesin. Ya Resulallah, uzan, dedi. Allah Resulü uzandı. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dizleriyle çömeldi Efendimizin mübarek başının önüne. Önce sağ halkayı dişleriyle sıkıca kavradı. Bismillah dedi ve çekti. Halka çıkmıştı ama bir dişi de o yolda feda olmuştu. Yüzünden kanlar boşalıyordu Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın. Hazreti Ebu Bekir geldi yanına, dedi ki ey Ebu Ubeyde, bir halkayı başarıyla çıkardın, bırak da ikinci halkayı ben çıkarayım. Baksana dişin kırıldı. Yine yaşlı gözlerle diyordu ki ey Ebu Bekir, ne olur bu şereften beni mahrum etme. Ne olur ikincisini de bana bırak. Ben istiyorum ki Allah Resulü ile böyle bir yakınlığım olsun. Ben istiyorum ki benim de feda edebileceğim bir şeyim olsun. O çok feda etmişti. Orada da ediyordu. Daha da edecekti. Ama doymuyordu. Sahabe doymazdı dostlar. Sahabe ile bizlerin arasındaki en büyük fark buydu işte. Sahabe hel min mezid şuuruyla yaşardı. Yani dahası yok mu derlerdi. Onlar kulluktan doymaz. Onlar mücadeleden doymaz. Onlar feda etmeden doymaz. Onlar teslim olmaktan doymazlardı. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Uhud'da Allah Resulü adına feda ettiklerine doymuyordu. Ebu Bekir yine geri çekildi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Allah Resulü'nün sol yanağındaki halkaya da sıkıca dişlerini geçirdi. Ve onu da hızlı bir biçimde çekti. Onu da çıkardı. Ama ikinci dişini de feda etmişti. Efendimiz rahatlamış bir biçimde kalktı. Baktı ki Ebu Ubeyde'nin yüzünden kanlar boşalıyor. Ebu Ubeyde o kanları hiç o kanları aldırış etmeden Allah Resulüne diyordu ki ya Resulallah rahatladın mı? Ya Resulallah o acılardan sen kurtuldun mu? Eğer sen kurtuldunsa ben feda ettiğim hiçbir şeye gam yemem. Efendimiz evet diyordu. Ellerini açıyor. Eminul ümme olan, ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a hayır dualarında bulunuyordu. Sahabe gelip kutluyordu Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı o yiğitlikten dolayı. Ne diyordu biliyor musunuz dostlar? İşte ben böyle bir adamım. İşte böyle bir iş yaptım. Bakın böyle bir iş yaparak Allah Resulü'nü memnun ettim. Hayır, hiçbiri değil. Sahabe ahlakı değildi o. Yaptığını yetersiz görüyordu yine. Ben ne yaptım ki diyordu. Uhud'da Hamza canını verdi, uzuvlarını verdi. Abdullah İbni Caş canını ve uzuvlarını verdi. Enes bin Nadir canını verdi. Musab canını verdi. Talha elini verdi. Ben sadece iki dişimi vermişim. Ben ne vermişim ki diyordu. Ahlaktı işte bu. Sahabenin ahlakıydı bu. Ve o ahlakını hissettiriyordu orada. O zeminde. Araplar dişlerini yitirip de bazı harfleri konuşmayanlara hetem derlerdi. O da hetem olmuştu. Bazı harfleri konuşamıyordu. Söyleyince tam anlaşılamıyordu. Ama Hazreti Ebu Bekir her Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yüzüne baktığı zaman yahu bir insana hetemlik bu kadar mı yakışır diyordu. O dişlerin yokluğu dahi Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a yakışmıştı. Çünkü o güzeller güzelinin yoluna feda etmişti onu. Eğer güzelin yoluna harcarsanız yokluk dahi sizi güzelleştirir, çirkinleştirmez. Abdurrahman İbni Af ayağını vermişti. Aksaktı, topallıktı ama ona topallık yakışıyordu. Talha elini vermişti. Eli çolak olmuştu ama ona çolaklık yakışıyordu. Ebu Ubeyde dişini vermişti. Hetem olmuştu. Ona da hetemlik yakışıyordu. Eğer güzelin yoluna verirseniz o güzellikten nasiplenir. Güzellik size ulaşır. Siz de biz de güzellik abidesi olurduk. Ebu Ubeyde İbni Cerrah böyle oluyordu işte Uhud'da. Peki bununla yetiniyor muydu? Hayır. Daha neler ortaya koyacak? Ne yiğitler sergileyecek? Ve nice yerlerde Allah Resulü'nü memnun edecekti. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ebu Ubeyde'nin o hayat defterinde kalan sayfaları beraberce çevirelim inşallah. Evet sevgili dostlar, ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın hayat defterine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uhud sarp bir yokuştu. Bazıları Uhud'u hatırladıkları zaman dizlerine vururlardı. Ah keşke yapmasaydık derlerdi. Bir avuç insan vardı ki hayatları boyunca Uhud'u hatırladıkları zaman yüzleri kararmayıp ak olanlardan olurlardı. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah o bir avuç insandan bir tanesiydi. Her zaman Uhud'u görevini tam yapmanın mutluluğuyla anardı. Ve o gün Allah Resulüne feda ettiği o dişlerini hatırlayarak Resulullah'ın yoluna daha fazla şeylerini feda etmenin yollarını arardı. Uhud'dan sonra da Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yaşadığı 8 yıl boyunca her tabloda Allah Resulü'nün yanında, arkasında olması gereken yeri aldı. Hemen Uhud'un arkasında, Beni Kaynuka Yahudilerine düzenlenen seferde Ebu Ubeyde İbni Cerrah da vardı. Hendek gazvesinde o da Allah Resulü'nün yanındaydı. Selman-ı Farisi'nin görüşüne uyup Allah Resulü hendekler kazmaya başlayınca 300 tane kazma sallayan sahabiden biri de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. Hendek gazvesinden sonra Beni Kureyza Yahudilerinin ihanet çetelerini yıkmak için Allah Resulü oraya doğru bir sefer için çıkınca ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah da o sefere çıkanlardan bir tanesiydi. Hicri 6. yıl olunca Allah Resulü 1400 sahabisiyle birlikte Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Amacı sadece ve sadece umre yapmaktı. Çıkarken yanlarına bir kılıç dahi almamışlardı. Hazreti Ömer Medine'den daha fazla uzaklaşmayınca Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki ya Resulallah, gittiğimiz insanların nasıl insanlar olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer benim görüşümü kabul edersen hiç değilse yanlarımıza birer kılıç alalım. Allah Resulü Ömer'in görüşünü kabul ederek o 1400 insanı bir daha geri çevirerek Medine'ye birer kılıç almalarını sağladı. Ve 1400 insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde Mekke'ye doğru geldi. Hudeybiye kuyularının kenarında konakladı ve Mekke'ye umre yapma maksadıyla izin çıkarmanın yollarını aradılar. Ama Mekkeliler izin vermiyorlardı. Allah Resulü Hazreti Osman'ı göndermişti. Hazreti Osman gitmişti elçi olarak. Gelişi biraz gecikmişti. Ve Allah Resulü Rıdvan beyatını Semure ağacının altında o 1400 insandan el alarak Allah ve Resulü uğruna ölmeyi göze almaları açısından onlardan söz almaya başlamıştı. İşte o 1400 insandan bir tanesi de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. O da Allah Resulüne el verecek. O da Kur'an'ın övdüğü bir insan olacak. O da Allah Resulü'nün o ağaç altında biat edenlere cehennem azabı dokunmayacaktır diyen o nebevi haberinin sahibi olacaktı. Gelişler gecikecek. Mekke onları içeriye almayacak. Karşı taraftan Süheyl İbni Amr gelecek ve bir anlaşma yazılması üzerine anlaşılacak. Anlaşmanın tarafları birisi Süheyl İbni Amr, biri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, katip de Hazreti Ali olacak. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da o anlaşmanın şahidi olarak o mecliste bulunacak ve anlaşma metnine ismi şahit olarak yazılacaktı. Belki Müslümanlar o yıl umre yapmamış, gönülleri buruk bir biçimde geri dönecekler. Ama birileri onların yakın bir zamanda büyük bir fetih ile muhatap olacaklarının müjdesini verecekti yolda. O birisi yoluna baş koydukları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacaktı. Ve çok değil, yakın bir zamanda Hudeybiye büyük bir fethe dönüşecek ve birer birer Hicaz'ın küfür kaleleri yıkılacak. Hicaz Yarımadası'nın tamamına daha Allah Resulü hayattayken İslam hakim olacaktı. Yıl Hicri 6. yıl olunca Hudeybiye'den döndükten sonra Allah Resulü bir sefer düzenleyecek. Bir birlik tertipleyecek ve Zulkussa seriyesi adı altında bu birliği Allah Resulü'nün bir mesajını ulaştırma adına bir yerlere gönderecek. Bu seriyenin komutanı da ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah olacaktı. Gidecek, o görevi yerine getirecek. Görevi yerine getirmenin mutluluğuyla Allah Resulü'nün karşısında duracak ve yeni görevler için Efendimiz'den emir bekleyecekti. Hicri 8. yıl olunca Allah Resulü 10 bin insanı arkasına alarak Mekke'ye doğru yola çıkacaktı. Mekke'ye girdiği zaman Efendiler Efendisi ordusunu dörde ayıracaktı. Dört ayrı koldan Mekke'ye girecek ve Mekke'deki küfrün beli bu sahabilerin kılıçlarının sayesinde sağlanacaktı. Bir koldan Halid bin Velid girecekti. Bir koldan Zübeyir bin Avvam girecekti. Bir koldan Ensardan Sa'd bin Ubade girecekti. Dördüncü ve sol koldan da Ebu Ubeyde İbni Cerrah girecekti. Bir girişleri vardı yiğitlerin o gün Mekke'ye. Daha dün kovalandıkları, sürülüp çıkarıldıkları Mekke'ye şimdi o insanlar muzaffer bir komutan edası ile giriyorlardı. Dört kordan ordular Kabe'nin avlusunda toplanınca Allah Resulü arkasında bir iki yiğit ile birlikte aynen atası İbrahim gibi elindeki asa ile Mekke'nin içerisinde bulunan putları birer birer yere devirecekti. Allah Resulü'nün o gün dilindeki slogan bir Kur'an ayetiydi. Hak geldi, batıl zahir oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya, zahir olmaya mahkumdur diyecekti. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Allah Resulü'nün arkasında yerini alacak. O da o putların devrilişini görecek. O da putlardan temizlenip Kabe'nin, İbrahim'in asli temelleri üzerine doğrultuğuna şahit olacak. O da Bilal'in artık susmayacak olan ezanını orada dinleme bahtiyarlığına erecekti. Mekke fethi tamamlayıp Allah Resulü ve Müslümanlar Medine'ye geri dönünce aynı yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı başka bir seriyenin komutanı olarak gönderecekti. Zatus Selasil seriyesi. Zatus Selasil Şam'a yakın Vadi-ül Kura'da bulunan bir suyun ismiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce buraya sahabeden Amr İbni As'ı göndermişti. 300 kişilik bir ordu ile. Amr İbni As gidiş amacı İslam'ın mesajını götürmek, civar kabileleri İslam'a davet etmek ya da bazı kabilelerden sözleşme gereği cizyeleri toplamaktı. Amr İbni As görevini yerine getirirken Cüzeyme kabilesine yakın bir yere geldiğinde bu kabilenin İslam askerlerine karşı büyük bir ordu tertiplediğinin haberini aldı. Ve Efendimiz'e bir mektup yazdı. Ya Resulallah, karşıdaki kabile güçlü bir ordu bize karşı tertipliyor. Bize takviye bir birlik gönder. Allah Resulü 200 sahabisini seçiyor. O seçilenlerin arasında Hazreti Ebu Bekir de var. Hazreti Ömer de var. Bedre katılmış onlarca yiğit sahabi de var. Hepsini seçtikten sonra ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı çağırıyor ve diyor ki ey Ebu Ubeyde, sen hem bu birliğin hem de oradaki birliğin komutanısın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah, ileride İslam'ın halifeleri olacak Ebu Bekir ve Ömer'e de komutanlık yapma şerefine nail oluyor. Yıllar sonra Eminül Umme, Emirül Umera diye anılacak. Emirlerin emiri olacak. Çünkü o ümmetin emirleri olan Ebu Bekir ve Ömer'e de komutanlık etme şerefine nail olacaktı. Allah Resulü 200 kişiyi Medine'den uğurlarken Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a hiç kimsenin anlayamadığı ama sadece komutan olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın anlayacağı bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki ey Ebu Ubeyde, vardığın zaman sakın ha Amr İbni As ile aranda bir ihtilaf çıkmasın. Anlamıştı aslında Allah Resulü'nün dediği mesajı. Varıyor askerler Amr İbni As'ın bulunduğu mekana. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Allah Resulü'nün kendisine söylemiş olduğu sözü söylüyor. Ey Amr diyor, Allah Resulü beni hem gönderilen 200 kişinin hem de senin emrinin altında bulunan 300 kişinin komutanı olarak tayin etti. Amr İbni As diyor ki hayır, beni önce komutan tayin etmişti ve ben sizi takviye birlik olarak istedim. Eğer siz sonradan geldiğiniz için sizin bana tabi olma hakkınız var. Komutan benim, sen ise sıradan bir ersin. Gelen o 200 kişinin içerisinden bazıları Ebu Ubeyde'ye sakın kabul etme diye telkinde bulunmaya başladılar. Arada ciddi bir sıkıntı oluştu. Bu rivayeti niye anlatıyorum dostlar? Biraz sonra Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın hepimize örnek olacak tavrını anlama açısından. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Amr İbni As'ın karşısında durdu ve dedi ki ey Amr, vallahi komutanlık benim hakkımdır ve bunu açıkça Allah Resulü söylemiştir. Ama ben sırf ihtilaf çıkmasın diye hakkım olan bir şeyden feragat ediyorum. Sen komutansın, ben de senin emrin altında sıradan bir askerim. Bu bir ahlaktı işte dostlar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ümmetin selameti için, ümmetin dirliği ve birliği için şahsi ihtiraslarını orada öne çıkarmadı. Ümmetin selameti açısından bir şeyleri ayakları altına almayı bildi. Hazreti Ömer geldi Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yanına. Kabul etme dedi Amr İbni As'ı. Allah Resulü açıkça seni komutan olarak tayin etti. Muğre İbni Şübe geldi. Ey Ebu Ubeyde, sen kabul edersen ben sana itaat etmem dedi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ikisine de dedi ki ne derseniz deyin, ümmetin selameti her şeyden daha evladır. Ben şimdi Amr'ın emri altında sıradan bir askerim. Görevini tamamladı ve Allah Resulü'nün yanına döndü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olanları bir bir anlattı. O anlattıkça Allah Resulü tebessüm ediyordu. Adeta Allah Resulü içinden Eminul Umme bu işte, ümmetimin emini bu işte, eminlik ve emniyet bu işte diye Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı taltif ediyor. Onun hakkında hayır dualarda bulunuyordu. Aynı yıl dostlar Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı Sıfful Bahr seriyesinde görüyoruz. Daha sonra bu seriyenin ismi Habat seriyesi diye değişecek. Allah Resulü 300 kişilik bir birlik ile Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı Kızıldeniz yakınlarında Beni Kuda kabilesine gönderiyor. 300 kişi tertiplendikten sonra Efendimiz İslam ordusunu yola uğurlayacağı bir anda bir torba hurmayı ordunun komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a veriyor. 300 kişi yol ta Kızıldeniz ve aradaki o mesafelere Müslüman askerler sadece bir torba hurma ile azıklanarak gitmek zorunda kalacaklar. O yıl Medine'nin kıtlık senesi. Ve Allah Resulü daha fazlasını veremiyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah biraz endişelenir gibi oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yürü ey Ebu Ubeyde, göreceksiniz ki Allah için yürüyenleri Allah yarı yolda bırakmayacaktır. Rızkınızın bittiği bir yerde Allah size rızık gönderecektir. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah bu nebevi tavsiyeyi de alınca yürümeye başlıyor. Günlerce yürüyor. O bir torba hurma bitiyor. Ve İslam askerleri kurumuş ağaç yapraklarını yemek zorunda kalıyorlar. Habat kurumuş ağaç yaprağı demektir zaten Arap dilinde. Daha sonra o seryenin ismi Habat seryesi olarak değişiyor. Müslümanların takati kesiliyor. Açlıktan yürüyecek bir halleri kalmıyor. Zor bela kendilerini Kızıldeniz'in yamaçlarına atıyorlar. Tam Kızıldeniz'e vardıkları bir anda bir de bakıyorlar ki koca bir balina sahile vurmuş. Yiyelim mi yemeyelim mi diye sahabi arasında bir tartışma başlıyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah son noktayı koyuyor. Efendimiz bizi uğurlarken dedi ki rızkınızın bittiği yerde Allah size rızık gönderecektir. Vallahi bu balık Allah'ın bize gönderdiği bir rızıktır. Yiyin o balıktan. Ve Müslümanlar yemeye başladı. İlk kez bir seriyede Müslümanlar kilo alarak, sağlıkları yerinde olarak Medine'ye geri döneceklerdi bu seferde. Ama yüreklerinde de bir endişe vardı. Acaba doğru bir şey yaptık mı yapmadık mı diye. Birlik görevini yerine getirip geri döndükleri zaman ilk işleri olandan Allah Resulü'nü haberdar etmekti. Ya Resulallah, biz Kızıldeniz'in kenarında böyle bir balık gördük. Yedik ama bilmiyoruz doğru mu yaptık yanlış mı? Allah Resulü fıkıhta birçok şeyde bize rehber olabilecek o güzel sözünü söyleyecekti orada. Denizin suyu temiz, ölüsü ise helaldir. Afiyet olsun. Bazıları şüphe duyacak. Allah Resulü o şüpheleri de